itu. Pipinya merah dan lengannya kaku, ranjang pengantin telah mengadu. Jika itu jendela di malam hari telah tiba, sebab ini cinta telah terjalin. Tentang saya.